उत्तनित्य विशेषितेर अयुगात, पूर्वोत्तर रीति से विषय की सिद्धि नहीं होती, अनुपलब्धि के विषय उपलब्धि का विषय भी ज्ञेय पदार्थ कुछ ही नहीं। माया तो सिद्ध हो अस्मंत मत प्रवेशात, माया से विषय सिद्धि के तो हमारे मत प्रवेश होगा, यहाँ तक तो सिद्धांति का है। पूर्व पीछे शंका करता है उपलभ्याभाव से पृथक भावात, उपलभ्य ज्ञेय ज्ञेय रूप अभाव से पृथकत्वात्, उपलभ्याभाव से पृथकत्वात् अलग है उपलभ्य रूप जो अभाव पृथक है, तदिष्ट अद्वयानुभूति असिद्धे त्वया इष्ट यद अद्वयम् तस्य अनुभूति अद्वयस्य अनुभूति तस्य असिद्धे, अद्वय कैसे होगा, उपलभ्य तो अभाव भी है ज्ञेयाभाव उपलभ्य असिद्धे, तत्पक्ष न सिद्ध्यतीति आशंक्य आह भावाभावोपि सिद्धांति कहता है भावाभावोपि भावस्य अभावोपि, जो भाव का अभाव अभाव रूप जो ज्ञेय भाव पदार्थ का अभाव अभाव है ना, अनुपलब्धि उपलब्धि का अभाव और अभाव जो ज्ञेय है क्या है, भाव का अभाव पहले आया था कल आया था, अनुपलब्धि और अभाव में क्या भेद है, उपलब्धि के अभाव को तो अनुपलब्धि कहा और उपलब्ध के अभाव को भावाभाव को अभाव कहा, तो उपलब्ध रूप जो अभाव है अभाव पदार्थ अनुपलब्धि कोई अलग सिद्ध नहीं हुआ, किंतु उसका विषय अभाव तो एक रह गया अलग, अभाव जो अलग रहा सिद्धांत कहता है भावाभाव भी वो भी उपलब्धि स्वरूप हो गया, क्योंकि अनुपलब्धि भी स्वतः सिद्ध मानेंगे तो उपलब्धि स्वरूप हो गया और उपलब्धि स्वरूप से उसका विषय को अलग नहीं मानते हो, ज्ञेय पदार्थ ज्ञान से भिन्न नहीं और अनुपलब्धि जो प्रमाण कहते हो भी स्वतः उपलब्धि स्वरूप हो गया, तो एक उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप ब्रह्म रहा, तो पूरा विषय कहता एक और रह गया अभाव, अनुपलब्धि तो हो गया उपलब्धि रूप किंतु उसका जो विषय है अभाव वो तो रह गया भाव भावाभाव, तो सिद्धांत का है भावाभाव भी वो भी ज्ञान, क्योंकि ज्ञेय पदार्थ ज्ञान से अलग है ही नहीं, अभाव ही अपने में ज्ञान से भिन्न नहीं तो एक अद्वितीय तत्व तो हो गया, तो सिद्धांत के भावाभावी कहने पर किंचात ये पूर्व चिका है अभी टीका सबसे होगा किंचात सिद्धांत के श्रेणु अतो यद भविष्य क्या होगा श्लोक में उपलब्ध्या बिना भावात यदि अभाव प्रसिद्धति, अभावात उपलब्ध्या बिना अभावात बिना यदि अभावात बिना यदि अभाव उपलब्धिया प्रसिद्धति, अभावात बिना उपलब्धि अभाव अनुपलब्धि के बिना न अभावात बिना का उपलब्धि अभाव मान में प्रत्येक अभावात बिना उपलब्ध अभावात बिना यदि अभाव उपलब्धिया प्रसिद्धति, अभावाद बिना यदि अभाव उपलब्धिया प्रसिद्धति, उपलब्धिया का तो उपलब्धि रूपेण, उपलब्धि रूपेण अभावाद बिना, अभावाद बिना प्रमा ज्ञान ज्ञेय के अभाव के बिना यदि अभाव उपलब्धिया प्रसिद्धति उपलब्धि रूप से प्रसिद्ध होगा, अभाव मतलब ज्ञ उपलभ्याभाव वो भी उपलब्धिया प्रसिद्ध थी, क्यों अभाव भी उपलब्धि हुआ। यदि अभावाद मिना तो प्रमाण मानमेय प्रतियोगिक अभाव के मिना, प्रमाण का अभाव अनुपलब्धि कुछ नहीं और प्रमेय का अभाव कुछ नहीं, तो उपलब्धिया यदि अभाव यदि अभाव उपलब्धि रूपेण प्रसिद्ध थे, अभाव भी उपलब्धि रूप हो गया तो क्या होगा, तदा उपलब्धि अभाव असोयो भवता अभाव उच्यते, भवता जो आप जो अभाव कहते हो तदा उपलब्धि अभाव असो ही उपलब्धि अभाव ही है, उपलब्धि अभाव ही है और कुछ नहीं, अर्थात तो वही उपलब्धि रूपे उपलब्धि अभाव असो उपलब्धि अभाव कौन है, यो भाव भवता उच्यते, भाव होता उच्यते अभाव होता उच्यते दोनों आ जाएगा, जो पदार्थ भाव पदार्थ आप कहते हो और अभाव पदार्थ जो कहते हो उपलब्धि अभाव सो ही उपलब्धि अभाव रूप जो कहते हो वो ये की रहा अनुपलब्धि रूप हो गया, उपलब्धि अभाव अनुपलब्धि और अनुपलब्धि जो उपलब्धि स्वरूप ही है। ठीक है, मैं देखूँ उपलब्ध अभाव से पृथक भावत्वात्, उपलब्ध अभाव पृथक होने से त्वदिष्ट अद्वयानुभूति असिद्धे, तो हमारे पक्ष वेदांति पक्ष न सिद्धति थे आशंका हो, भावाभावी उपलब्धि अभावत जैसे उपलब्धि अभाव अनुपलब्धि उपलब्धि रूप हो गया, ऐसे उपलब्ध अभाव भी पृथक नास्ति, वो भी अभाव जो पदार्थ है वो भी पृथक नास्ति, अभाव तो अविशेषात उपलब्धि अभाव जैसे अलग नहीं, उपलब्ध अभाव भी अलग नहीं, पृथक नास्ति अभाव तो अविशेषात, तस्मात उपलब्धि रेव जैसे अनुपलब्धि भी उपलब्धि रूप हो गया, उपलब्ध अभाव भी उपलब्धि रेव, उपलब्ध अभाव उक्त्या त्वया उच्यते, त्वया उपलब्ध अभाव उक्त्या किम उच्यते उपलब्धि, अनुपलब्धि भी उपलब्धि हुआ उपलब्ध अभाव भी उपलब्धि हुआ, विधांतरण तथ्य सीधे उपलब्ध अभाव से, इसके बारे पूर्व जी का है तुम्हारे मत सिद्ध नहीं होगा, भवत्व अनुपलब्धेर उपलब्ध अभाव से च उपलब्धि मात्र, तो अनुपलब्धि भी उपलब्धि रूप हुआ और उपलब्ध अभाव भी उपलब्धि रूप हुआ, किन तावता तब किंचात ज्ञान तो पूर्वशी सिद्धांति के दृणु अतो यद भविष्य फल सत्यम प्रति जानते शृणु थी यद भविष्य कह करके आगे तदेव स्फुटी उपलब्धिया विना अभावात यदि अभाव प्रसिद्ध, उपलब्धि रूपेण यदि अभावाद विना प्रमाण प्रमेय प्रतीक अभाव के बिना यदि अभाव उपलब्धिया प्रसिद्ध थी उपलब्धि रूपेण प्रसिद्ध हुआ, मान में प्रतीकाद अभावाद बिना जो बिना अभावाद है ना श्लोक में अभावाद बिना अभाव के बिना, क्योंकि उपलब्धिया बिना अभावाद उपलब्धिया तृतीयांत अभावाद पंचमें तो बिना का अन्य करना अभाव के साथ अभावाद बिना अभाव के बिना बिना के में पंचमी होती तृतीय भी होती है, अभावाद बिना अभाव के बिना यदि उपलब्धि रूपेण अभाव प्रसिद्धि माने में प्रतियोगिक अभावाद बिना प्रमाण उपलब्धि का उपलब्धि का अभाव उपलब्ध अभाव माने में प्रतियोगिक अभाव कौन हुआ, मान प्रतियोगिक अभाव मेय प्रतियोगिक अभाव मतलब मान प्रतियोगिक अभाव के अनुपलब्धि मेय प्रतियोगिक उपलब्ध अभाव ये दोनों से दोनों के बिना यदि उपलब्धिया प्रसिद्धति यदि उपलब्धि रूपेण मेयाभाव मानाभाव से सिद्ध्यति तो सब क्या सिद्ध हुआ, मेयाभाव मानाभाव कुछ नहीं रहा सब उपलब्धि रूप से सिद्ध हुआ, अनुपलब्धि भी उपलब्धि रूप से सिद्ध हुआ था अरे मेयाभाव भी उपलब्धि यदि उपलब्धि रूपेण मेयाभाव मानाभाव से सिद्ध्यति अभाव है ही नहीं, मानाभाव मेयाभाव अभावाद बिना अभाव के बिना यदि दोनों ही उपलब्धि रूपेण प्रसिद्ध्यति तदा तदयस्तावद उपलब्धि अभाव यस्य उपलब्धि अभाव तदा उपलब्धि अभावसु असु उपलब्धि अभाव आपका मत में जो उपलब्धि अभाव अनुपलब्धि अज उपलब्धि अभाव भी जो है यो अभाव असु यो अभाव कहते वो सब उपलब्धि स्वरूप हो गया उपलब्धि अभाव और जो उपलब्धि अभाव तदा उपलब्धि अभाव यस्य उपलब्धि अभाव सर्वे व्यभते स सर्वप्यसु उपलब्धिरेव ये इतना अंतर है वो उपलब्धि हो गया उपलब्धि उपलब्धि अभाव सु यो भाव अभाव यो अभाव है उपलब्धि अभाव जो पदार्थ है क्योंकि यहाँ यो भाव है यहाँ अवग्रह पुस्तक में तो नहीं है मैं पहले बना अवग्रह के साथ यो अभाव कुछ टिप्पणी कुछ नहीं उपलब्धि अभाव यो भाव है ना अभाव नहीं अब भाव है वो नहीं किंतु यहाँ क्या हला उपलब्धि अभाव और उपलब्धि अभाव दोनों के लेना इसे तथा उपलब्धि अभाव सो यो अभाव भवता उच्यते भवता यो अभाव उच्यते अब भवता जो भाव कहेंगे मतलब जो नहीं जो कुछ पदार्थ आप कहते हो किंतु टीका के अनुसार यस्तावद उपलब्धि अभाव यश्च उपलब्धि अभाव सर्वे व्यवहते स सर्वोप्य से उपलब्धि उपलब्धि हो गया तो ये उपलब्धिया सिद्ध्यति तो स उपलब्धि रूप हो गया कौन कौन उपलब्धि अभाव और जो अभाव उपलब्धि अभाव इसे यो अभाव बहुत उच्यते जो अभाव मतलब उपलब्धि अभाव ऐसा उपलब्धि रूप हो गया इतने अद्वय से उपलब्धि सिद्ध होगी अद्वय उपलब्धि पड़ति उपलब्ध से त्वया एव पृथक अनपगमाद क्योंकि उपलब्ध जो विषय ज्ञेय पदार्थ को ज्ञान से बिना आप नहीं मानते हो पृथक अनुपगमाद जन्मादिनांच तत्र स्वतः परत चिदे उपलब्धि में जन्मादि की सिद्धि नहीं स्वतः नहीं परत भी नहीं उपलब्धि नित्य हो गया उपलब्धि का उत्पत्ति स्वतः सिद्ध नहीं परतः सिद्ध नहीं ज्ञान में उपलब्धि से उपलब्ध विषय अलग नहीं और ज्ञान क्षणिक सिद्ध किसके द्वारा होगा स्वतः सिद्ध नहीं परतः सिद्ध नहीं इसे नित्य उपलब्धि सिद्ध हुआ यदवा अभी जो ऊपर था उपलब्धिया बिना भावाद यदि अभाव प्रसिद्ध देती उसका थोड़ा अलग प्रकार से करते हैं यदवा यदि उपलब्धि बिना अभी उपलब्धि या बिना उसके साथ जुड़ा अनुभव के बिना यदि अभावात अभाव प्रसिद्ध यदि माना अभावात मैं अभाव सिद्ध्यति ये दूसरे प्रकार अर्थ करते हैं उपलब्धि के बिना अभावात अभाव अभावत मतलब उपलब्धि अभाव अनुपलब्धि अनुपलब्धि से अभाव प्रसिद्ध मैं अभाव उपलब्धि बिना तो माना अभावात बिना माना अभावात मैं अभाव सिद्ध्यति मानाभाव मतलब अनुपलब्धि नहीं उपलब्धि बिना उपलब्धि के बिना मानाभाव मेयाभाव सिद्ध्यति तथा यदि अनुपलब्धि प्रमाण से मेयाभाव की सिद्धि हो जाती है उपलब्धि के बिना मेया मानाभाव वस्तुतः स्वरूपतः प्रमाण अनुपलब्धि से मेयाभाव सिद्ध हो जाएगा वस्तुतः अनुपलब्धि से अभाव की सिद्धि हो जाएगी स्वरूपतः उपलब्धि के बिना मानाभाव अनुपलब्धि अनुपलब्धि तो उपलब्धि का अभाव मिति का अभाव मिनिमात्र प्रमाण नहीं ये मानाभाव मतलब माना क्या था प्रमाण नहीं ज्ञान अनुपलब्धि ज्ञानाभाव ज्ञानाभाव से यदि ज्ञाभाव सिद्ध हो जाता है उपलब्धि के बिना ज्ञानाभाव की उपलब्धि के बिना यदि खाली ज्ञानाभाव से ज्ञाभाव सिद्ध हो जाए मानाभाव तो मेयाभाव उपलब्धि सिद्ध हो जाए तथा मानाभाव मानम मेयाभाव मेय अनुपलब्धि से मैं अभाव सिद्ध हुआ, किसे सिद्ध हुआ? उसको मान मानना पड़ेगा, और मैं अभाव को मैं मानना। तो माना भाव मानो मानम मेया भाव में तद एतद युज्य त्वया तैरुपगमा तो त्वया तथोपगमात तयुरुपगमात तय ठीक तयुरुपगमात तय त्वया तथे उपगम तय मतलब माना भाव मेया भाव ऐसा ज्ञापक ज्ञेय मानते हो। अनुपलब्धि हो गया प्रमाण और मेया भाव हो गया मेय, मेया भाव हो गया मेय और अनुपलब्धि का मेय हो गया मेया भाव और अनुपलब्धि स्वयं जो है वो प्रमाण हुआ। यहाँ प्रमाण तो प्रमाकरण अथवा वही ज्ञान रूप हुआ। अनुपलब्धि उपलब्धि भाव ज्ञानाभाव, तो ज्ञानाभाव ज्ञान से अर्थ सिद्ध होता है। ज्ञानाभाव से मेयाभाव सिद्ध हुआ तो ज्ञानाभाव भी ज्ञान हो गया। ज्ञान के बिना अनुपलब्धि से यदि मेयाभाव सिद्ध होता है, उपलब्धि अभाव से मेयाभाव, तो मानाभाव से मेयाभाव सिद्ध होता है। जो मानाभाव हुआ ये हो गया ज्ञान स्थानीय, मेया भाव हो गया मेय स्थानीय विषय स्थानीय। तो मेया भाव मेय और ज्ञानाभाव ज्ञान, मानाभाव मान, मानाभाव क्या है? ज्ञानाभाव है ना, तो मानाभाव मानस तो ज्ञान है ऊपर दी, मानाभाव मान। अब प्रमाण कहेंगे तो माना प्रमाण कहो तो प्रमाणाभाव प्रमाण अमेयाभाव अमेय, और उपलब्धि ज्ञान है। अनुपलब्धि को ज्ञान स्थान हो रख दिया और विषय हो गया मेयाभाव ज्ञानाभाव, मेयाभाव हो गया विषय मेय, मेय का अभाव मेय, और विषय को प्रकाश करने वाले ज्ञानाभाव ज्ञान, मानाभाव मान मेयाभाव मेय सिद्ध होता है। तदा माना भाव मानो मैं भाव मैं ये तद युज्य तत्व या तय रूपगमान न तो बिना उपलब्धिया किंचित अभी सिद्ध थी। उपलब्धि के बिना क्या सिद्ध होगा? अभाव से किसी ज्ञानाभाव से क्या सिद्ध होगा? और अनुपलब्धि भी की उपलब्धि नहीं, उपलब्धि के बिना क्या सिद्ध होगा? उपलब्धि ज्ञानाभाव से क्या सिद्ध होगा? इति अन्यस्य जाड्यात् उपलब्धि किंचित बिना सिद्ध्यति, अन्य ज्ञान से बिना तो जड़ है। अजड़ उपलब्धि अपेक्षत्वात् जो अन्य जड़ है, जड़ तो अपनी सिद्धि के लिए अजड़ उपलब्धि की अपेक्षा है। अजड़ है उपलब्धि चेतन, उपलब्धि सापेक्ष होता है जड़, और उपलब्धि के अभाव से कैसे सिद्ध होगा? न च उपलभ्यम उपलब्धि अर्थांतरमिष्टम, उपलब्ध जो अर्थ है वो भी उपलब्धि से अलग नहीं है। आपके मतगण से उपलब्ध विषय उपलब्धि अलग नहीं, तद अद्वय उपलब्धि सिद्धा, इसलिए उपलब्धि अद्वय सिद्ध हुआ। इत अर्थ विपक्ष दो समाह यदि तद व्यतिरेक न तदा वक्तव्यमेव ते किं भूतं ते तदा चित्त मभाव प्रसमीक्षणे। यदि तद व्यतिरेकेण उपलब्धि व्यतिरेकेण यत् किंचिदि हे उपलब्धि का अद्वितीय सिद्ध हुआ, तद व्यतिरेकेण तदा ते वक्तव्यमेव तुमको कहना है बताना पड़ेगा। किम भूतम ते चित्तम तदा अभाव प्रसमीक्षणे, अभाव को देखने पर तुम्हारा चित्त किम भूतम, अभाव से प्रसमीक्षणे तब तत्चित्तम किम भूतम, सेम अभावाकार हो जाता है, क्या होता है नहीं थी, नहीं। और एक श्लोक उपलब्ध अभाव मुक्ते नान्याद्रिक चित्तमीक्षते किंच उपलब्धित सर्व सिद्धिमाप्नोति नान्यथा। अभी यदि उपलब्धि व्यतिरेकण कोई पदार्थ आपको माना इष्ट है तो किम भूत चित्तम अभाव प्रसमीक्षण अभाव प्रसन्न उपलब्धि अभाव, उपलब्धि अभाव मुक्तवा उपलब्धि अभाव को छोड़कर कुछ है ही नहीं। नान्यादि चित्तम इष्यते चित्त और कुछ नहीं, उपलब्धि अभाव है, अभाव को देखने पर चित्त भी उपलब्धि अभाव रूप हुआ। किंच उपलब्धि तो सर्वसिद्धि मापनति, जो कुछ पदार्थ उपलब्धि से सिद्धि, अन्य के बिना सिद्धि नहीं होती है, इसलिए जो अभाव है वही उपलब्धि रूप है। किम भूत कूटस्थ अद्वय अनुभूति व्यतिरेकण, सिद्धांत ने बताते अद्वय अनुभूति कूटस्थ अद्वय, उसे भिन्न यदि मानमेयर मानमेयर अभाव सिद्धि, मानाभाव मेय अभाव यदि अलग पदार्थ आप मानोगे तवेदम दूषणम वक्तव्यमेव। किम तद क्या दूषण, किम भूतम तदा चित्तम, अभाव को देखते समय यदा अनुभूति निष्ठा, यदि अनुभूति नहीं मानते तदा ते मान में भाव उपलम्बे, मानाभाव में भाव उपलम्बे में चित्तम स्वानुभव रूपम कथम भूतम इति पूछाम। चित्त क्या कैसा रूप अनुभव रूप है, नहीं मानादि अभाव उपलम्ब काले, मानादि मानभाव में अभाव उपलम्ब काल में चित्त तदरूप हो जाएगा। चित्तम तदाकार चित्तम हित्वा अन्यादृष्ट साधक न गम्यते, जिसकी उपलब्ध करेंगे उपलम्ब काल में मानमय अभाव उपलम्ब काले चित्तम तदाकार में तो अन्यादृष्ट नहीं होगा। तद अनुभवादृत्य मानादि अभाव सिद्धि बदत, अनुभव के ना प्रमाणादि अभाव की सिद्धि यदि मानोगे अतः स्वानुभव विरोध, अनुभव के बिना अनुभव के समय तदाकार होता है और अनुभव के बिना विषय सिद्ध कहेंगे तो विरोध होता है, अनुभव के बिना सिद्ध नहीं। मानादि अभाव सिद्धि अनुभवादृति, अनुभव के बिना सिद्धि कहते अनुभव विरोध है, इतच अनुभवादेव अभाव सिद्धि, अनुभव से अभाव सिद्धि। किंच उपलब्धित ही सर्वसिद्धि आपनति, सर्वमपि जगत उपलब्धि बरादेव सिद्ध्यति, न सतो अन्यतवा सत सिद्ध न अन्यत नहीं, तद अभाव से तदिना तद अभाव से तदधिना सिद्धि, तद अभाव से तदधिना सिद्धि, ज्ञान अभाव से ज्ञानाधिना सिद्धि, स्वतः अन्यतवा स्वतः तद अभाव से तदाधिना सिद्धि, अन्यतवी सिद्ध नहीं होगा, उपलब्धि बढ़ादि भी सर्वश्रेष्ठ सिद्धि, तो उपलब्धि के मानना पड़ेगा। अनुपलब्धेर अभाव दिए तो तम निराकृत, अभाव ज्ञान है तो अनुपलब्धि, द्वयोर गमकत्व अभाव उपसंहति, गमकत्व दो में एक अनुपलब्धि और दुर्स्वभाव कार्य, न तदात्मा तदुपत्ति मिथो योगादपोहयो, न स्वलक्षणयोस्तद्वन् नाप्यपोहवतोस्तयोः। न तादात्म्य तदुत्पत्ति, तादात्म्य स्वभाव तदुत्पत्ति कार्य, मित्तो अपोह अयुगात, अपोह परस्पर अयुगात, दोनों अपोह में तादात्म्य नहीं कार्य कारण भावे नहीं, न स्वलक्षण है तद्वत नापि अपोह वतो, स्वलक्षण स्वभाव हो अथवा अपविशिष्ट हो, अपह विशिष्ट में भी तय अपह तो अपह विशिष्ट हो कार्यकारण और स्वभाव नहीं। न एक श्लोक अपहयोर अन्योन्यम अस्पृष्टत्वात्, दोनों का अपहय परस्पर संबंध नहीं होने से वो दोनों में स्वभाव स्वाभाविक भाव नहीं होगा, कार्यकारण भाव भी नहीं होगा। अपहयोर अन्योन्यम अस्पृष्टत्वात्, दोनों अपहय परस्पर संबंध नहीं, ना तो स्वभाव स्वाभाविक भाव कार्यकारण भाव। अपहयोर अपरहित केवलार्थ स्वरूप भी, अपोरहित केवल अर्थ स्वरूप में भी सरस भंग हो क्षणिक हो तो न स्वभावादि युक्त मिथो भेद उपगमात, परस्पर भेद माने तो अपवादि नहीं होगा। ये श्लोक में आया न स्वलक्षण हो, पहले अपोह में तादात्म्य तद उत्पत्ति नहीं, न स्वलक्षण विशेष रूप जो क्षणिक है उसमें नहीं, और तद्वत नाप्य अपोहवत अपोह विशिष्ट में भी नहीं। न स्वभावादिर्युक्त मिथो भेद उपगमत प्रतीक्ष क्षण उत्पत्ति रहित तयोरिव अपोह विशिष्टरअपि, अपोह में जैसे नहीं अपोह विशिष्ट में न स्वभावादि संभव भेद मानते हैं। तथापि वृक्ष तो शिंसपातर गम्य गमक तो उत्तर न स्वभावादिर गमकता, स्वभावादि गमक नहीं समत उपसंहार करते न सत नासत सद व्यतिरेकेण नासता सदन्वितम सती नासदभावोपि युक्त्यं तादात्म्यम् आगमात्। न सद्व्यतिरेकेण असत, सद्व्यतिरेकेण असत न, नासता च सदन्वितम सद असता सदन्वितम न, सद असत से अन्वित नहीं और सद व्यतिरेकेण असत नहीं। सति नासद भाव भी सत में असत ने असत अभाव भी नहीं, युक्तम तादात्म्यम आगमात एक रूप आगम से ही केवल कहा। सदु असत सद न परमार्थ सद विलक्षण जगत उत्तम, परमार्थ सद विलक्षण जगत परमार्थ सद विलक्षण नहीं, सतो भेदेन एतद अस्ति, सत भेदेन सद व्यतिरेकेण असत कुछ है ही नहीं, सतो भेदेन एतद अस्ति अन्य से तुच्छत्वात् सत्य भिन्न व्यवहार अधि विरोधात् असत उनसे व्यवहार नहीं होगा। न चेतन तद अभिन्नम सत्य के साथ असत का तद अन्वितम असता सद अन्वितम ये भी नहीं, मिथो विरुद्ध और ऐक्याएगा तम सत असत का अन्वय तादात्म्य नहीं होगा। न च सत्य तस्य अत्यंत अभाव न असद अभाव, सती न सद अभाव सत्य में असत का अत्यंत अभाव न व्यवहारादि विरोध से उक्तत्वाद सती तस्य अत्यंत अभाव न च सती तस्य सत्य में सत अभाव नहीं होगा व्यवहारादि विरोध से उक्तत्वाद सती तस्य अत्यंत असत का अत्यंत अभाव कहेंगे व्यवहारादि विरोध न च सत्य तस्य अत्यंत अभाव सत्य में तस्य वो सत का अभाव व्यवहार आदि विरोध अतः सन्मात्र शर्म जाते सम ये अभाव कहाँ रहा न सुना सत्य न असत अभाव भी सत्य असत अभाव भी न युक्तम तादात्म्य मागमात न सत्य असत अभाव असत का अभाव असत भाव का तो असत का अत्यंत भाव, न च सती तस्य अत्यंत भाव, तस्मत असत का सती न सत अभावी कारिका में वार्तिक में तृतीय पाद में सती न सदभावी सत में असत का भाव ये भी नहीं कर सकते, असत वस्तु नहीं तो असत अभाव सिद्ध नहीं, न सती तस्य अत्यंत भाव असत अत्यंत भाव न व्यवहारादि विरोध है सुक्तत्वात्, व्यवहारादि विरोध जगत का व्यवहार होता है तो असत का अत्यंत अभाव सिद्ध नहीं होता है, असत का अभाव सिद्ध नहीं होने से व्यवहार से व्यवहारादि विरोध से होता, व्यवहार का विरोध असत प्रमाद सदन जगत होता नहीं सत्व भेदेन एतदस्ति तुच्छत्व तुच्छत्वाद व्यवहार विरोधात्, तुच्छ उनसे व्यवहार के विरोध असत का अभाव कहते तुच्छ वही व्यवहार यही जो दिया ना पहले सत भेदेन असत नास्ति तुच्छत्वाद व्यवहार विरोधात्, इसी प्रकार यहाँ सत में असत का अभाव वो भी नहीं तुच्छ होने के कारण व्यवहार विरोध असत नहीं असत्व का नहीं असत्व को कौन नहीं कहते असत्व को चलो नहीं मानते, सत में ब्रह्म में सारे असत पदार्थ का अभाव असत्य का अभाव भी नहीं कर सकते, सत से भिन्न असत नहीं असत का अभाव भी सत में ऐसा भी नहीं कर सकते, सत से भिन्न असत क्यों नहीं कहेंगे तुच्छ उनसे व्यवहार विरोध, और सत में असत का अभाव ये भी नहीं कर सकते, इसे जो कुछ पदार्थों का अभाव सत से भिन्न कहते असत कहते असत का कोई व्यवहार नहीं होगा, इसे सद वस्तु ही केवल है, पहले कहा था श्लोक में देखो न असद सद व्यतिरिकेण सद व्यतिरिकेण असत न सदअन्युतम असता असत इच्छा सत का अन्वय तादात्म्य नहीं होगा, सत्य न सद अभाव भी असत में असत का अभाव ही नहीं होगा तादात्म्य आगमा, तो जो सत्य न सद अभाव इसको कहा न च सत्य तस्य अत्यंत अभाव तस्मत असत व्यवहार आदि विरोधा से उत्तता व्यवहार शब्द प्रयोग असत्य का अभाव ही नहीं कहा जा सकता है, अतः सन्मात्रम सर्व जगत मानना पड़े सन्मात्रम सदैव समय दमग्रह इत्यादि आगमाच सिद्धम आगमा तादात्म्यम एकत्वम सन्मात्रम सर्व जगत तत्र उपपादितम इति वक्तुम ही शब्द दिया युक्तम तादात्म्य आगमादि कुटस्था द्वय उपलब्धिरित्युक्त्वा कुटस्थ अद्वय उपलब्धि सदन सद अद्वयम इति वदत कुटस्थ अद्वय उपलब्धि कहते फिर सद अद्वय कहते हो तो न कथम पूरा पर विरोध सती अद्वय कुटस्थ अद्वय कुटस्थ अद्वय सद अद्वय पहले कुटस्थ अद्वय उपलब्धि का सद अद्वयम के विरोध इति आशंका यथा यथा सत सति संवित्तौ सदप्येवं प्रतीयतां तदेतदिति च स्पष्टं श्रुतिरैकात्म्यमब्रवीत् यथा असत सती संवित्तौ संवितो असत जिस प्रकार सदप्य एवं प्रतीयताम संवित में असत सद जितने है सब सब कल्पित है तदेतदिति च स्पष्टम श्रुति एकात्मा भवेत् तदेतद् ब्रह्म इत्यादि कहा अन्य व्यतिरिक अभाव परिहारेण असत शब्दितम तद यथा सत्य परिवर्तितम असत का अन्य तादात्म नहीं असत का व्यति असत से असत सत्य व्यतिरिक भी नहीं और असत का अभाव भी नहीं अन्य व्यतिरिक अभाव परिहारेण असत शब्दितम तद जिसको असत शब्द से कहते वो सत्य परिवर्तितम सत हुआ असत कुछ अलग नहीं रहा तथा सदपि अनुभव मात्र प्रतिष्ठितम जो सत कहते वही उपलब्धि अद्वय अनुभूति उपलब्धि वही सत है कूटस्थ अद्वय उपलब्धि, आगे सद अद्वय, जो अद्वय सत है वही उपलब्धि है, तथा सदपि उपानुभव मात्र प्रतिष्ठितम तदे तद ब्रह्म इति उपक्रम्य अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूति इति अनुभवैक रूपम, अनुभवैक रूप तदे तद ब्रह्म को कहकर के अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू सबका अनुभव है अयमात्मा ब्रह्म को कहकर अनुभव एक रूपम श्रुति उक्तवती तत्व, तत्व तो अनुभव रूप है। तदेतद में द छूट गया, तदेतद ब्रह्म, तदेतद द एतद दकार, तो असत का अन्वय, असत का भेद, असत का अत्यंत अभाव, ये सब कुछ नहीं, असत सब जितने सदरूप हुआ। स्वभाव आदि निराश हेतुअंतर महा स्वभाव कार्य अनुप्रति न च न च भेदमनाश्रित्य स्वभावादि प्रसिद्ध्यति योगस्य भेदनिष्ठत्वान् न च भेदः पुरोक्तितः। न च भेदम अनाश्रित स्वभावादि प्रसिद्ध्यति, एक के दूसरे स्वभाव भेद का आश्रय नहीं करे स्वभावादि सिद्ध नहीं। योग से भेद निश्चित्वाद, कोई संबंध होगा स्वभाव कार्य अनुपलब्धि आदि, संबंध तो भेद निष्ठ होता है, तो कोई भेद के बिना स्वभावादि सिद्ध नहीं। न च भेद, भेद भी सिद्ध नहीं होता है, पुरोक्ति तो पहले कहा है, ये अनुन्यास आदि दोष भेद सिद्ध नहीं होता है। संबंध से भेदापेक्षत्वात् तम अनाश्रित स्वभावादि, स्वभावादि संबंध तुम जो मानते हो स्वभाव कार्य अनुपलब्धि संबंध, स्वभावादि न इष्ट न होती, न च भेद सिद्ध्यति परस्पराश्रयादिना निरस्तत्वात्। भेद सिद्ध होने के लिए प्रतियोगी अनुयोगी है, प्रतियोगी अनुयोगी के बिना भेद नहीं, भेद के बिना प्रतियोगी अनुयोगी नहीं। अतो भी न स्वभावादिर्गमकता, स्वभावादि गमक नहीं। उत्तम भेदा संभवम दृष्टांतेन स्मारण फलितमः, भेद के से न से भेद सत्य तस्य प्रमात्व निराशात्, भेद सत्य नहीं तस्य प्रमात्व निराशात्। वो तो ठीक है किंतु अर्थ क्या होता है? किसी में प्रमात्व तो नहीं, ज्ञान तो भेद सत्य तसे प्रमात्व नहीं। हाँ ज्ञान में कहना पड़ेगा ना, ज्ञान भेद ज्ञान ही प्रमात्व तो नहीं। हाँ भेद ज्ञान में प्रमात्व तो नहीं तो कर सकते, अच्छे भेद सत्य तसे प्रमात्व नहीं आ सकता। हाँ वो कुछ नहीं, भेद सत्य नहीं क्योंकि उसमें प्रमात्व नहीं, भेद ज्ञान है प्रमात्व नहीं, भेद ज्ञान है प्रमात्व नहीं तो स्परल का न च भेद परस्पराश्रयादिना निरस्तत्वात्, परस्पराश्रय से भेद का निरस्त होने से भेद सत्य नहीं, न भेद सत्य तस्य निरस्तत्वात् तस्य निराशात् अनुन्यासन प्रमा परस्पराश्रयादन निराशात। वो तो ठीक है, हाँ टिप्पणी कोई जरूरत नहीं। अब भेद सत्य नहीं उसके भेद ज्ञान लेना, फिर ज्ञान सत्य नहीं होगी प्रमाण नहीं तो उसमें क्या है? ज्ञान भेद ज्ञान सत्य नहीं क्योंकि प्रमाण वो कोई भेद से अलग नहीं, भेद सिद्ध नहीं होता है, भेद सिद्ध नहीं होता है परस्पराश्रयादि निरस्तत्वात्, ये पहले आया है। उत्तम भेदा संभव दृष्टान्त स्मरण फलितमात्र जी। अच्छा सृजी सर्पादिक क्लिप्तो नाभिन्नो भिन्न एव वा यथोत्त न्याय मार्गेण स्वभावादि ततः कुतः सृजि क्लिप्त सर्पादिक न अभिन्न भिन्न व्यवहार स्रग में कल्पित सर्पादि ऐसे भिन्न नहीं अभिन्न भी नहीं भिन्न तो कोई है ही नहीं अलग कल्पित और अभिन्न भी नहीं है यथोत न्याय मार्ग है ना पहले कहा है स्वभावादि तथकुत ऐसे स्वभावाद कैसे भेद सिद्ध नहीं होगा तो स्वभावादि क्या सिद्ध होगा ऐसे भेद कोई अलग नहीं ओ